Nie, Dawidzie, nie jest sobie w takiej sytuacji. Trzeba było mi powiedzieć w hotelu, jak ty sobie leżałeś, to ja bym się przygotowała i ten, a nie, to będę... Ale tylko powiedz, gdzie idziemy i co tu może być. Ja nie wiem nawet, jak to się na polsku nazywa. Cmentarz. Tutaj, no, tutaj. Tak, monumentalny. Tadam, jesteśmy. Prowadziłam cię. Serdecznie witamy. Aleksandra się cieszy. Z czego? Witaj, Aleksandro. Dzień dobry. Dzień dobry, słuchacze. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Dzisiaj będziemy zwiedzać taki bardzo piękny, stary cmentarz mediolański, który się nazywa Cimetrio Monumentale. I tutaj są takie, zamiast grobowców, albo może jako grobowcy, są przepiękne pomniki. No właściwie nie wiem, co jest, jak wyczytałam. Zaraz wejdziemy i tak, zobaczymy. Dostałam przed chwilą zjebkę. Jakbyś mi powiedział, że się idziemy, to bym się przygotowała. No właśnie, przygotowała. Poczytałam, no. Wiem, co chcę zobaczyć, natomiast trudno mi powiedzieć, jak to, znaczy trudno tak ubrać w słowa, ponieważ jeszcze nie widziałam, ale już widzę, że tutaj nawet pod tymi... Są tablice fajne. Tak, nie? Się zaczyna coś fajnego. Cimiterio tak. Monumentale to jest zaraz koło stacji Garibaldi w Mediolanie, bo jesteśmy już tutaj, jesteśmy. Na samym wejściu jest piękny budynek, nie wiem, czy to jest kościół, czy... No jest kościół, nie? Taki, kościół no jakiś taki właśnie... Albo taki pałac jakiś, no, kościołowy pałac, no coś w tym stylu. Bardzo ładny, bardzo stary i już piękne rzeźby nas witają, także... Tak. Serdecznie witamy w trzecim już odcinku serii Voyage, czyli podcast nie tylko dla orłów, i dzisiaj ten sam skład, co w poprzednim odcinku i co w następnym odcinku, ale to, co dzisiaj, to klimaty cmentarne. Każdy z nas się tam znajdzie, każdy z nas położy tam albo swoje kości, albo swoje prochy, ale za namową Aleksandry dzisiaj wybraliśmy się właśnie na piękny mediolański cmentarz. Jak to będzie? Jak to wszystko się ułoży? Jaki mamy podcast? Jaki mamy w zasadzie pomysł na ten podcast? Tego nie wiemy. W każdym razie idziemy dzisiaj. Podcast drogi. Od nagrobka do nagrobka. Ale tak naprawdę to nie wiemy, co nas czeka. Wiemy, że jesteście z nami. Wiemy, że słuchacie podcastu nie tylko dla orów. I wiemy, że jeszcze jesteście żywi. Zatem lecimy. Buongiorno. Buongiorno tutti. To nieprawda z tym podróżą. Wszystko prawda. To wojaż. Podróż. Wszystko prawda. Żak, bojesz się. Ludzie patrzą. Nie widzą nas. Deszcz nas zasłania. To podcast nie tylko dla orłów. Per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città, è per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola, è per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola, è per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Aleksandra też mnie powitała dzisiaj. Dawidziak, wstawaj. Dobrze się czujesz? Wstawaj. I ten. Więc teraz już się dobrze czuję i ten. Panie wiekowy, już ciężko przewidzieć, no, nie? Nie, ale ja jeszcze ci pokażę, na co mnie stać, więc spokojnie, poczekaj. Więc ten, dobrze, wchodzimy. Ale ogólnie chodzi o to w tym cmentarzu, tak na szybko, żeby nie zagadywać, bo zrobią się nam z tego dwa odcinki, a jutro jeszcze będzie boski odcinek. Bruno Tresoldi. A kiedy umarł, kiedy się urodził, mamy? 1917. Ale nie wiadomo, czy wtedy umarł, czy wtedy się urodził. No chyba umarł, logiczne. Będziemy szukać jakichś Polaków, co? Może ten. 1885. Ogólnie chodzi o to, że zamiast takiej płaskiej płyty z krzyżem, no mamy tutaj w zasadzie wszystko oprócz tego. To wygląda taka ściana planowa. No, może stara, być, ja no. Wiedziałam, że kiedyś takie rzeczy robili. No, to takie zdjęcia są fajne, nie? Właśnie. 1915. Tu porobimy fajne fotki. No, tu porobimy. Ja chyba muszę zmienić obiektyw, bo ja mam szerokokątny. Zmienimy go na normalny, bo tu naprawdę, zobacz te zdjęcia, nie? Kurde, boskie. Takie starodawne. No dobrze, w takim razie kończymy to wejście i opowiemy wam potem po tym cmentarzu, no bo po co zagadywać, nie? Tak, super, po, super, po super. Dobrze, ja zmieniam obiektyw na normalny i będziemy robić zdjęcia. Ja ty, no. O, chodźmy też tutaj. No. Zobacz to. Patrz, jakaś babeczka. No. Dwie babeczki. Giulia Pozzoli, 1984, taka ładna. No. Mm. Ale zobacz, jak krótko żyło. No. Nie, długo, sorry, bo to jest 1911, 84, ale w 84 jeszcze pochowali. No. Ciekawe, nie? No. Ten. A ty jako młoda dziewczyna. To są takie tak zwane zdjęcia nagrobne, to się jakoś tak nazywa. Pamiętasz jak? No, to ma jakąś nazwę, fajną. I ten. To są grobowce, po prostu idziemy, słuchajcie, jak w takim korytarzu. Aha. Po prawej, po lewej stronie są marmurowe ściany i one są... Takie szuflady duże jakby, nie? Chyba tak. No, ale to wiesz co, to zobacz, bo to jest mniej więcej tak... No, to jest tak mniej więcej... Może nadal chowają ludzi. Ty, ale zobacz, bo to są takie mniej więcej wielkości jak na trumnę, nie? Mniej więcej 2 metry szerokości i tak normalnie ten, więc pewnie tutaj trumna weszła, to nie jest tylko taka urna, nie? To jest po prostu, są grobowce. Zobacz, tu jest jakiś kolarz na przykład, Antonio Maspes. No. Ja tej Ambrogio Fogar. Zawsze powiem wam, że tak się przyznam, taką prywatę trochę, że ale piękna dziewczyna, że a zresztą babeczkę z papierosem, starsza pani, ale ekstra. Właśnie, że ja sobie wymarzyłam, że na swoim nagrobku chciałabym mieć zdjęcie. Mhm. Ale zdjęcie z takich fajnych czasów, zobacz tutaj, z fajnych czasów, takie wesołe, tak jak mnie ludzie pamiętali, znali. Nie jakieś takie tam stara matrona. I myślę, że to jest super, bo zobacz tą babkę jak uśmiechnięta w pięknej balowej sukni, słuchajcie, ufryzowana jak lata, kurcze, nie wiem, 30 z zeszłego wieku, nie? Bo wiesz, że najpiękniejsze zdjęcia ja tobie robiłem, więc znajdziemy coś, nie? Dobra, to pamiętaj, żeby mi zrobić takie nagrobne. Super, to jest uważam fajne, bo ktoś przychodzi znajomy i mówi, a tak, pamiętam, to było kurde, fajne czasy. Pięknie to, muszę też porobić parę zdjęć. A zobacz, jakie karteczki, ciekawe, co oni na tych karteczkach piszą, zobacz. 2017 ktoś. Adera, Orfeo. Teraz już może znajomi, byliśmy u ciebie, albo odwiedziliśmy cię. No, Antonio Maspes. Jakiś kolarz torowy. Ale tak to super, jest. To jest. Niesamowite miejsce. Naprawdę. Bardzo się cieszę, że trafiłam gdzieś tam w internecie. Ostatni podcast cmentarza to chyba nagrywałem z Martinem Lechowiczem i z panią redaktor z radia. Ostatni podcast, nie nagrywaliśmy, ale ostatni na cmentarzu był ze mną. Gdzie? Aha, no tak, to tak, ale nie nagrywaliśmy wtedy, nie? Więc ten. Pięknie. Ty, może my mamy jakieś skłonności nekrofilskie, co? Może my jesteśmy już bardziej skrzywieni niż myślimy. Wiesz, ubliżałaś mi wczoraj cały dzień, mówiąc, że jestem stary i... No dobra, ale jeszcze żyjesz. Wciąż coś do mnie czujesz, ale wiesz, chyba tylko z racji wieku, nie? Dobrze, kończymy to wejście i ja zmienię obiektyw na mniejszy i wrócimy zaraz do was, jak już oglądniemy to wszystko. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla orłów. Dobra, to jedziemy już, uwaga. No. To daj tak, ja to sobie wytnę potem jeszcze. No. To ja nagrywam teraz promo i potem oddaję ci maszynę i jedziesz. Masa krytyczna, odcinek cmentarny. Nie za długie, to się tak? Wyskrócę, tylko taki. Masa krytyczna, odcinek cmentarny. Jeszcze raz, bo to jest skoro jakieś niższe. Ale wolniej, szybciej, czy co? Samo, tylko inaczej. Masa krytyczna, odcinek cmentarny. Masa krytyczna, odcinek cmentarny. Okej, takie są. Już? Już. Jedziemy? Nagrywa tylko z przodu, wiesz, nie jest. Tak ruszać? No. Aha, dobra, już się nagrywa. No to jedziemy. Słuchajcie teraz podcastu nie tylko dla... Śpiewał dla was Martin Masek Krytycznej. Dziękuję. Słuchajcie dalej podcastu nie tylko dla orłów. Rewelacja. Po prostu rewelacja. Jesteśmy jeszcze w młodym wieku. Aleksandra przed 40. Napisała mi list kiedyś, że już miała 40 lat, to ten. Mogę przyjść z pierścionkiem, ale już nie, na razie nie będziemy nic gadać. Ja już jestem po 40 grubo. Ale przed chwilą Aleksandra wyjawiła mi w tajemnicy, powiedziała mi na ucho, Filip, ja bym chciała mieć taki grób. Jaki? Jaki? Kiedyś byłam na cmentarzu bardzo dawno temu, kilka lat, tam z 10-15 lat temu, na takim starym cmentarzu. I tam były takie groby z takiego starego kamienia. Nie wiem, czy słuchacze może, nie wiem, w jakiej grupie wiekowej mamy słuchaczy, natomiast no, tak myślę sobie, że może być, mogą być w takim naszym trochę wieku, więc będą pamiętać taki kamień, z którego kiedyś robiono grob w latach 70., 80. Właśnie nie wiem, jak to się może lastriko, ale no, nie jest to ten marmur dzisiejszy i marmur chiński. To, co mamy dzisiaj na cmentarzach, tak się błyszczy, to jest taki starszy kamień, taki bardziej chropowaty, szary. I on się bardzo podoba, jest taki skromny, taki ładny, znaczy ładny. Może nie jest ładny, ale jest taki zwyczajny, ale bardzo mi się podobają właśnie płyty z takiego starego kamienia i na tym jakaś figura. Na tych starych cmentarzach często są to anioły, takie krzyże, na tych krzyżach są anioły albo bez krzyża. Strasznie mi się to podoba. Nie wiem, czy słuchacze sobie to wyobrażają, czy coś takiego widzieli, ale takim chciałam mieć właśnie grób. Ze zdjęciem? Ze zdjęciem, ale z takim wesołym zdjęciem z najlepszego okresu mojego życia. Więc chyba muszę szybko iść do fotografa i sobie takie jakieś szczelić ładne. No, to tyle w temacie grobów. Ja mam twoich zdjęć, kiedy byłaś trochę chudsza i ładniejsza. I tam. Słucham? No cóż, dobrze, że mam mapę. Wiem, jak wrócić do hostelu. Mam klucz od naszego pokoju, więc panie Filipie, może pan lecieć do domu. Dziękuję za to wejście. Ale chciałem się jeszcze spytać, bo spędziliśmy chyba godzinę tam w tym... Myśleliśmy, że to jest kościół, a to nie jest kościół. Siło mnie wyciągał stamtąd. No, to nie był kościół, tylko to był grobowiec, nie? To był jeden wielki grobowiec. No. To było niesamowite. No, ale właśnie... Po prostu od góry na dół były płyty. Z mnóstwo było, bo były większe miejsca, gdzie sądzimy, że były całe trumny, ale też były ściany, gdzie były malutkie płyty dla każdej osoby i tam na pewno były urny. Ale powiedz może o tej twojej grupie, może bez szczegółów i dlaczego robiłaś te zdjęcia, nie? Ale o tych zdjęciach babeczek, nie? Bo dobra, to wytniemy. Robiłaś zdjęcia kobiet. Tak. Zobacz tu, jakie fajne zdjęcia. Ale niesamowite zdjęcia. Jacyś. Niesamowite. No. Na tle gór. No. Tacy, kurczę, pan widać, że w czapce. No, z takiej, lat 30, nie? Tak, zimowej. No. Pani taka. Przefajne. No, zrobimy zdjęcie. Nie wiem, czy kiedyś to się może gdzieś pojawi, czy nie. Ale... Tak, gdzieś tam na blogu będzie pewnie. A zobacz tutaj niesamowite zdjęcie. Zobacz. Na ławeczce siedzą. Na ławeczce jakieś tam. Weź tam podejść bliżej i zrób, nie? Boskie. No. Więc ten cmentarz, wbrew pozorom, tutaj wcale nie jest smutny, nie? Nie, on właśnie pokazuje, jak trzeba żyć, żeby nawet po śmierci można było gdzieś tam zacząć. Kurczę, ale to na przykład na podstawie tych dwóch zdjęć, to teraz widzieliśmy w tej chwili, że ludzie mogą mieć super fajne życie. No i gdzieś tam to widać, nawet po śmierci na jednym głupim zdjęciu, nie? To jest niesamowite. To są, nie wiem, czy groby dzieci, 26, 29. No, to miał 3 lata, no. Zobacz, ale jakie... No, tu też jest jakieś, to są dzieciaki, nie? To są właśnie figury, ja nie mówię, że dziecięce, które mi się właśnie podobają. To jest takie, kurde, gdzieś tam trochę sztuki, gdzieś tam trochę takiej radości, może zamyślenia widać. Niektóre, tam była taka kobieta leżąca na grobie, widać było, że taka w cierpieniu rzuciła się na ten grób. I to było takie trochę smutne, ale... No wiadomo, jesteś na cmentarzu. No. I muszę wam powiedzieć, że tutaj na każdym nagrobku coś jest. Każdy... Jak nie gołąbek, to jakaś kawałek kamienia rzeźbiowa, z muszla. Tu z muszli wychodzi jakieś stare zdjęcie, nie? Kurczę, tutaj jest jakaś mozaika. Aha, tutaj jest jakaś płaskorzeźba, tu jest rzeźba. Tak. Tutaj jest facet z kobietą, nie? Tak, to jest najpiękniejsze miejsce w Mediolanie i w ogóle chyba w ostatnich kilku latach, jakie widziałam. Jestem zachwycona tym miejscem. No ale jesteś przede wszystkim ze mną, nie? To zawsze będziesz miała tą pamięć. No i dlatego, że jestem z tobą, to mi przeszkadzasz w oglądaniu i mnie wołasz, mówisz, że zimno mi, chodź już. No bo tam było zimno. No ale ja byłam tak zaaferowana, że nie czułam tego zimna. Więc ten. Przepiękne są, takie metalowe jakieś wykończenia, płotki. No. Kurczę. Naprawdę, każdy nagrobek jest dziełem sztuki takim. Zobacz, to takie radosne dziecko, figura radosnego dziecka. Tutaj zobacz, jaki ogromny nagrobek. No, Piero, hoodie jakiś, ogromny. No, ten musiał mieć dużo kasy chyba. No. Albo coś. Tu anioły. No. Tu dzieciaki. Dobrze. To jakieś popiersie, nie wiem, czy to się nazywa popiersie, czy to... No, popiersie, tu tak, na grobie, taka w takiej rozpaczy. Dobrze, kończymy już to wejście ze cmentarza. Pewnie wrócimy do tego jeszcze później, ale nie możemy w takim nastroju grobowym, aczkolwiek radosnym. Ale jesteśmy w takim radosnym nastroju grobowym, można by powiedzieć, nie? Takie dobre wrażenie, nie? Ja w sumie nie wiedziałem, czego się tutaj spodziewać, bo myślałem, że to są po prostu takie figurki, gdzieś tam coś takie, ten... O, tu Olivetti, takie nowoczesne, Można do środka wejść. Pewnie tam jest kluczyk i tylko sobie wchodzisz do środka, nie? pogodę, no. Gdzie pewnie rodzina pojawi. No. Nie wiem, czy mogę sobie zajrzeć. No, możesz. No. Zrób sobie zdjęcie. No. Nie, bo przez tą przyszłość się obawiam, że nie. Zobacz, jakie fajne, świeże kwiaty. Pięknie to zrobię, spróbuję. Może mi się uda zrobić zdjęcie. Przepięknie. To jest niesamowite, jak ludzie, nie wiem, czy czczą pamięć, bo tak. Zupełnie inaczej niż u nas, nie? Odbijamy się my, więc to się nie uda. Ja chciałam powiedzieć, że co jest dla mnie fajne jako bezbożnicy, tak po cichu powiem, że bardzo mało jest takich, tutaj właśnie to mi nasunął ten Jezusek, bo myślę, że to jest Jezus, figura Jezusa, bardzo mało jest nawiązań do takich typowo religijnych. Tu jest też jakiś Jezus, jakiś może ktoś święty się modli, ale większość to są takie świeckie pomniki. I to jest fajne, że nikt ci tutaj nie narzuca jakieś, nie wiem, czy Włosi są bardzo religijni, czy nie, tego jeszcze nie, gdyby nie zgłębiliśmy, ale patrząc, zobacz, tu jesteśmy w takim kąciku, widzę jakimś takim, nie, bardzo... Troszeczkę Jezus. Jest, tak, no? Kółko różańcowe. Ale wcześniej nie, w ogóle tego nie było, nie? Ani nie było jakichś krzyży. Może gdzieś te krzyże są. Właśnie ale nie tak ma krzyży tak do końca, tak nie? Zobacz. W oczy. No właśnie, to jest strasznie ciekawe, że oni. Trzeba poczytać. No. O, zobacz, tutaj też. Tu też jest takie. Ale świetne. Benzoni Enzo. Zobacz, są zdjęcia rodziny. No. Taki mały. No. O, tu widzisz, ołtarzyk, zobacz, jest Jezus do góry. Ale to nie jest takie epatujące jak u nas, że po prostu same anioły, same Jezusy, same Maryje. To są takie jakby, wiecie, takie domki jakby, gdzie szklane drzwi i można sobie wejść do środka, ale budyneczek jest taki starodawny troszeczkę, więc tak to wygląda. Pedroni, Castelli, tak, to są jakieś pewnie grobowce zamożnych rodzin. Zobacz, dottor, Cesare, Deloro, Ciula, coś tam, czyli pan doktor. A tu jest, zobacz, tu jest cały ołtarz, Filip. Więc tutaj może jest jakaś kaplica, taka dziwna trochę, wygląda taka jak muszla, gdzieś tam w małych miasteczkach są muszle takie imprezowe, nie? Trochę tak to wygląda jakby troszeczkę tutaj. Jak muszla, jakbyśmy w Kołobrzegu, nie? No właśnie o tym mówię, że takie imprezowe muszle. Dobrze, to już kończymy to wejście i bo za dużo tego, a może zrobimy z tego po prostu jeden odcinek taki grobowy, opowiemy wam historię tego cmentarza i tyle. I wrócimy. Teraz pójść do takich pojedynczych grobów niż tutaj, bo... No, bo tu nic nie ma, nie? Tak, to jest fajne, zobaczyliśmy, ale tamte groby to dobra. Były pojedyncze. Dziękujemy i wrócimy. Zrobimy to. Vuoi raccontarmi come se mi conoscessi già, girarti intorno senza meta né circuito, l'unica linea, questo filo che sento dentro me, la voglia, la pazzia. Tak, Aleksandra poszła tam, gdzie poszła, tam, gdzie królowie chodzą pieszo i królewny przede wszystkim. Musicie wiedzieć, że Aleksandra jest przepiękną dziewczyną, skończyła architekturę sztuki i jest naprawdę mądrą i piękną dziewczyną. No ale słyszycie, jak to jest, pyszczy się. A ja obiecałem wam troszeczkę o cmentarzu powiedzieć, czyli mam przed sobą wydruki, bardzo fajna strona biegunwschodni.pl i tam sobie, że tak powiem, przygotowując się do dzisiejszego podcastu, znalazłem troszeczkę informacji i pozwolę sobie po prostu poczytać, czyli cytaty. Czyli jakkolwiek to zabrzmi, lubię zwiedzać cmentarze. Kiedy odkryłam, że w każdej kulturze wyglądają one zupełnie inaczej i jak bardzo różnorodnie potrafią wyglądać, zaczęłam traktować je jak muzea pod chmurką. Muzea wyjątkowe, bo takie ludzkie, pełne emocji i prawdziwych historii. Zaczęłam czytać inskrypcje i analizować symbolikę i zwracać uwagę na najmniejsze drobiazgi. Często nadgrobki mówią więcej niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Cimitero Monumentale w Mediolanie to więcej niż cmentarz. Ilość zachwycających rzeźb, bogatych pomników, monumentalnych mauzoleów czyni to miejsce wyjątkowym. To jeden z najciekawszych cmentarzy, jakie zdarzyło nam się odwiedzić. Kiedy w 1831 roku powstało Zjednoczone Królestwo Włoch, władze Mediolanu, uwolnione od konieczności toczenia ciągłych bitew, zdecydowały o utworzeniu dwóch cmentarzy na obrzeżu miasta. W miejsce kilku mniejszych rozsianych po jego centrum. Cimitero Monumentale przeznaczone dla zamożnych mieszkańców miasta, natomiast Cimitero Maggiore to cmentarz dla ludu. Zauważysz pewnie podobieństwo do genezy powstania lwowskich cmentarzy, nieprawdaż? Tak, tak to było. Budowa cmentarza i przenoszenie szczątków trwało kilka lat. Obecnie cmentarz zajmuje powierzchnię 250 tysięcy metrów kwadratowych, co plasuje go w czołówce włoskich nekropolii. Główna aleja obsadzona jest drzewami, prowadzi przez cały cmentarz aż do krematorium. Po jej lewej i prawej stronie znajdują się grobowce udekorowane pomnikami, zaprojektowane i wykonane przez słynnych rzeźbiarzy i architektów, nie tylko włoskich. Obrazy okazały dziedziniec z dwoma skrzydłami rozchodzącymi się na prawo i lewo od kaplicy to tak zwany Hall of Fame, czyli miejsce spoczynku osób szczególnie zasłużonych dla Mediolanu. Po lewej i po prawej stronie od budynku znajdują się obszary zarezerwowane dla niekatolików. Po lewej pochowani są ateiści, po prawej Żydzi. Zwiedzając cimitero monumentale odnosi się wrażenie, że zamożne rody Mediolanu poprzez okazałe grobowce i bogate zdrobienia chciały podkreślić swoje miejsce w społeczeństwie. I tak to mniej więcej wygląda, jeśli chcecie sobie więcej poczytać i zobaczyć zdjęcia, bo ja też postaram się zdążyć i wrzucić na mojego Flickra zdjęcia z cmentarza, to zapraszam na biegun wschodni, wpisać sobie cimitero monumentale i tam znajdziecie. Troszkę mi to czytanie nie za bardzo idzie, chciałbym tak jak Kamil, pozdrawiam tutaj Kamila, czytać, ale no jest jak jest i tak to wygląda. Zatem wracamy, Ola już znowu gdzieś tam mi kiwa. Fajnie tu się chodzi, bo jest taki kamyczek, gresik fajny, gruby i bardzo sympatycznie się chodzi, aczkolwiek teraz lutowo troszkę zimno jest w ręce. Mamy rękawiczki, mamy kurtki, mamy swetry, mamy czapeczki, ale troszkę ten ziąb daje się we znaki i jakaś herbata by się przydała albo coś takiego, no ale tutaj tylko zimne nóżki. Ho, ho, ho! Nie tylko dla orłów. Incontro magico fra noi, raggio di luna tu. Sentirti come il lampo e il fulmine l'incognita. E abbandonarmi senza regole né limiti. La voglia, la pazzia, l'idea. Sali, sale, te l'ingenuità. I baci fiorirà come fili sottilissimi, i tuoi pensieri con i miei. Dosyć gęsto posypały się komentarze. Cześć, tak sobie słucham rano, buongiorno, tak sobie słucham rano właśnie podcastu z Milano, z Mediolanu, bardzo fajnie i duży plus za Chrisa Bottiego. Kto lubi, kto zna, od razu pozna. To co, bon voyage! Miłego weekendu. Tam gdzieś jeszcze była fajna melodia, taka babeczka śpiewała, dosłownie jak Karin Stanek. Dosłownie jak Karin Stanek nasza. Bardzo podobna. Kuchupę! Ja mam zęby i idę do roboty teraz! Pozdrawiam! Witamy już powoli. Powoli witamy. Ponownie witamy. Aleksandro, jak wrażenia? Nazwijmy ten odcinek może poranek na cmentarzu, co? Może być. I ten, albo po włosku jakoś nazwiemy śniadanie, nie wiem jak jest śniadanie po włosku, ale nazwiemy go po włosku, śniadanie na cmentarzu, żeby było bardziej tak ciekawsko. Ja tutaj to takie dziecko wychodzące, no taki noworodek. To są takie ten, nowoczesne, jakieś no, takie nawet instalacje, no, czy może wizualizacje, nie? Mhm. Fajne to. Dla większości z Was pewnie ten podcast wyda się nudny, ale dla nas po prostu kopara opadła i naprawdę, Robert, no, no ten gościu, no. Para opadła, bo naprawdę, kurczę, jesteśmy cofnięci tutaj jakieś 150 czasem, no jakieś 150, nawet więcej lat, bo tutaj są ludzie gdzieś pogrzebani 1800, widziałem 64, jakieś takie różne klimaty, no takie mniej więcej 110-120 lat do tyłu. Tu zobacz, jaka instalacja, nie? Wygląda jak, to wygląda tak, jakby było jajko takie przecięte i zrobione w tym krzyż. I ja tej. 87, ale mogli, no. Ale mogli grobowiec zrobić niedawno, na przykład. Giuseppina, nie? Corsi. No, ciekawe. No, bardzo takie nowoczesne, no. i ten... Tak miałam mniej więcej na myśli to, o czym mówiłam na wstępie. To nie, czyli? Ma naprawdę anioła, że jest... zaczyna się nagrobek takim prostokątem na dole, nie za dużym. Idzie w górę, kawałeczek jest płyty, oczywiście płaski, a potem tam u, nie wiem, w głowach, brzydko mówiąc, zaczyna się taki postument, taki pomnik, idzie w górę i no i kończy się tutaj krzyżem do góry, ale ja bym widziała na tym krzyż, właśnie nie wiem, czy ja nie jestem wierząca, więc krzyż nie jest mi potrzebny, ale takiego anioła i tutaj widziałam gdzieś, o tam cię prowadzę, widzisz, taki siedzi anielica z takimi wielkimi skrzydłami i to jest coś, co mi się strasznie podoba. Ale Aleksandro, daj mi rękę. Czekaj, zobacz, taki anioł, zobacz, jak to pięknie wygląda. No. Daj mi twoją rękę. Nie, nie, ale chciałbym powiedzieć, co Aleksandra ma na nadgarstku. A to trochę odchodzimy od tematów grupowych. Tak. 4600. Nie, ja mówię o twoim tatuażu na nadgarstku, a propos aniołów. Tak, właśnie. Bo ja jestem fanką aniołów. Tak, wierzę, Aleksandra. Wierzę, że mam anioła stróża, który będę mną czuwał. Wierzę w to. Tak. Nie wiem dlaczego, nie wierzę w Boga, ale wierzę właśnie w jakąś taką anielską moc i siłę i czuwanie. Zobacz, jakie to przełożenie. Ale chciałam dojść do tego, do tej anielicy z wielkimi skrzydłami, piękne. Mieliśmy, ja widziałem bardzo fajny pomnik takiego żołnierza z pierwszej wojny światowej, naprawdę boskie. Tutaj też, pomnik, łóżko, mężczyzna leży, taki umierający, może domniemywać, albo bardzo chory. I nad nim czuwa kobieta, cały jego, nie wiem, to ustawki. Pewnie żona, no. No kurczę, to jest niesamowite, na grobkach. Takie... Naprawdę, są tutaj kosmosy. Sztuki. Rzeźby, tak, rzeźbiarskiej. Tak jak powiedziałem, może was ten podcast znudzi, ale zapraszam na stronę gdzieś tam. Albo żeby po prostu tutaj przyjechać. Tak, stacja Garibaldi. Ze stacji Garibaldi jest dosłownie 10 minut. Jeśli jesteście w lecie, to nie ma problemu z rękawiczkami. Jeśli jesteście właśnie wczesną wiosną, tak jak my, to proszę mieć rękawiczki, bo jednak jest zimno w Mediolanie. Zobacz, chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy na samym koniuszku gdzieś tam z boku, a to cały czas ciągnie się ten budynek główny. Tak. Zobacz, tam on gdzieś jest poprawny. Ale zobacz, tam na górze są jeszcze kwiaty, to znaczy, że tam jest pięterko i na pięterku są jeszcze urny, nie? Zobacz, możemy wejść. I możemy zejść tamtędy, nie? No dobra, to chodźmy, no. To chodźmy, przejdźmy tędy tu. No. Więc widzicie, tysięcy. A zobacz tam, jakie fajne, z tymi ptakami, nie? Jakiś gościu. Weź zrób zdjęcie. I ten. No. Wiecie, co jest fajne? Konewki są. Są takie źródełka, jak słyszycie, woda sobie siurka i są konewki. Można sobie podlać kwiatki na dowolnie wybranym grobie. Naprawdę, naprawdę jest to bardzo fajne. Mały szczegół. Zobacz tą klameczkę z różowego kamienia, klamka wejście do grobowca. No, no to zrób, to będziemy mieć do naszego... Chciałabym taki mieć... Ale z bliska, zrób tak prosto. Ale zrobię tak, żeby powiedzieć, że to jest to. I zaraz zrobię z bliska. Przepiękna w kształcie krzyża. Z takim jakimś inkrustowanym kamieniem, nie? Naprawdę, jesteśmy tutaj... Jesteśmy na takim tarasie, jak na dachu hotelu. Weszliśmy po schodach. To jest biało. Muszę wam powiedzieć, że trumny czasem chowają przodem, a czasami bokiem, nie? Zależy. Renata Biresi, taka ten. Taka na pierwszy odek jak Krystyna Janda, nie? O, no, coś w tym stylu właśnie. Na tym podcaście zapraszamy was. Ja zrobię właśnie zdjęcie. Czekaj, zaraz ci zrobię. Wrócimy za chwilę po reklamach. Bracia i siostry. Przynoszę wam złą nowinę w słowach i dźwiękach. Pamiętaj, i ty, bracie, i ty, siostro, byś nie miał innych programów przed tym jednym, jedynym noszącym zbawienny tytuł. Bądź gotowy, i ty, bracie, i ty, siostro, na przyjęcie Pana mego do swego serca. Masa krytyczna spotkała się dzisiaj z... Nie, to jeszcze. Dobra, no to jedziemy. To jesteśmy na Powązkach. Na Powązkach. I tutaj na pewno słuchaczom uważnym skojarzył się film Psy. Bo na filmie Psy była taka scena, że przychodzi... Już wiem! Z chrześcijańskiej Unii Jedności dwóch panów przychodzi, z których jeden ma na imię Hipolit. Dobre, nie? I... przychodzi, a tam dwóch oficerów ubeków mówi i przychodzi trzeci oficer i donosi na tych dwóch, a wtedy pan Linda podchodzi i mówi, gdzie taki skończy, jak od tego zaczyna, a tam na Powązkach. I co właśnie na tych powązkach jesteśmy, gdzie skończą wszyscy, którzy na nas donoszą. I zaczynamy gadać z Filipem Dawidzińskim, bo jest tutaj. Ja będę mówił, cześć, słychać nas? Mnie? Słychać, dobrze. Dobrze słychać, co fajny ten skarb. O mnie po lewej stronie słychać. Bo ja jestem na powązkach. Dobra, nie, bo bez jaj, poważnie, zawsze głupoty takie gadam, a potem nie ma czasu. Potem mi podcast zajmuje godzinę, a nic nie powiedziałem. Czy ja się tak mam drzeć do tego? Nie, nie musisz. Aha, i jeszcze powiem, że nagrywam gościnnie na grzybie. To jest grzyb Filipa. Powiedz, co to jest. Grzyb został wyhodowany w Detroit. To zaraziłem się na basenie, jak byłem u Łukasza Witkowskiego. I no, nie do mojej nóg. Gadamy do grzyba. Nie, naprawdę mam grzyba w ręce. Grzyb. Tak, grzyb Filipa jest. Zoom grzybowy. No to dobrze. To Rada Siedmiu Sędziwych. Przypominam, że jest taka instytucja i składa się ona z siedmiu najstarszych podcasterów w Polsce. Starzem. Nie, nie, ona nie. Nie, on później. A nie bić mnie, proszę. Dobrze. Ja koszulkę, przepraszam. Koszulkę. Powiem jeszcze o koszulce, bo potem zapomnę. Koszulkę dostałem od Filipa i na koszulce białej jest napis Power, White Power, nie tylko dla orów, słuchaj i zgul głowę. Coś takiego. Nie, dobrze, nie, ale nie wiem, co tu jest. Co tu jest? Power. Oh, power to express yourself or something. Aha. Nie tylko dla orów. Ale nie, jest rewelacyjna. Zrobię, o, wiem, co zrobię. Zrobię skan. Wsadzę to do skanera koszulkę. Pójdzie? Pójdzie. Pójdzie. Tak? Zeskanuję koszulkę i wrzucę jako obrazek na stronie. Będzie fajnie. Niech będzie pochwalony. Na wieki wieków. Ojcze, zgrzeszyłam. Wielki grzech me serce toczy. Od lat w sieci publikuję podcast szalenie uroczy. A co w tym złego, córko moja? Duszę zawierzyłam diabłowi i nie daję za X-owi. Potępione są twe uczynki. Do piekła biorą takie dziewczynki. Podcast nie tylko dla orłów. Już od lat piekielnie dobry. Aleksandra, kończymy nasze cmentarne śniadanie. Krótko mówiąc... Zmusza nas do tego fizjologia, bo gdyby nie to, to byśmy... Ja bym mogła stąd nie wychodzić dzisiaj, ja już myślałem, ale już jestem głodna. Ja myślałem, że zmusza nas to do myślenia, to całe dzisiejsze śniadanie na cmentarzu. Bardzo, ja mi życie bardzo przemija. Dużo, tak. I ty mówisz, że ciągle się trzymam jednej rzeczy, ale no tak już wyszło i tak już będzie pewnie. Ale przynajmniej wiemy, jak chcemy umrzeć i jak chcemy wyglądać po śmierci. To jest jedna rzecz, no. A druga rzecz, wiemy, że no. Do tego momentu trzeba chwytać każdy dzień i się tak. Nim cieszyć i spędzać życie naprawdę fajnie, nie na rozdrapywaniu ran, na jakichś takich smutkach i bezczynności, jakimś marazmie i takim... snucił się z dnia na dzień, że te dni mi nic nie przynoszą. Mindfulness. Nie. Trzeba po prostu naprawdę, kurczę, zwiedzać świat, robić fajne rzeczy, spotykać się z znajomymi na kawę, chodzić z psem na spacer. Dla mnie, ja ostatnio odkryłam, że to jest naprawdę tak przyjemne mieć psa i chodzić z nim 15 razy dziennie na spacer i to jest, daje mi naprawdę bardzo dużo frajdy. I to są takie zwykłe wydawałoby się czynności, które jak się osiągnie jakiś taki spokój w głowie, dają ogromną przyjemność i to mnie cieszy. I to mi dzisiaj też ta wizyta na cmentarzu uświadomiła, te fajne zdjęcia, niektóre smutne, niektóre jakieś takie przytłaczające, ale uświadomiły, że można, że trzeba spędzać każdy dzień fajnie, robić coś fajnego dla siebie, dla innych, dla bliskich. I nie myśleć właśnie w takich kategoriach depresyjnych, że Jezu, jak mi ciężko. A wiesz co, jakie mam refleksje? Ja wiem, ale... Przepraszam. Takiemu tutaj... Dygresja. Zabrakło sobie, przepraszam. Wyszliśmy z tego super fajnego miejsca za dumę. Stoimy na takim placyku przed, gdzie odwracamy się. Jest pięknie, mauzoleum, spokojnie, starodawnie. A naprzeciwko mamy nowoczesne, bardziej nowoczesne budynki Mediolanu. I kurczę, taki kontrast. Tu jeszcze budowy, tu ten, ale zobacz, ten szpikulec. No. Super. Nagrywamy sobie tutaj, robimy selfiaka. Fajnie. Piękna kwiaciarnia. Ja chyba zrobię zdjęcie takie pocztówkowe, bo bardzo mi się podoba. Wiesz co, moja dygresja na sam koniec, takie podsumowanie tego podcastu, że po śmierci nie musimy być smutni, bo widziałaś, że na wielu zdjęciach była radość, nie? Był uśmiech, była na przykład jakaś umarł mąż, umarła żona i po prostu było zdjęcie super żony. I super męża, razem gdzieś się obejmujących. Więc to umieranie nie musi być wcale takie smutne. Ja w tym tygodniu nie chcę umrzeć, zobaczymy jak będzie w przyszłym. No jeśli ten podcast się ukaże, to znaczy, że jeszcze nie... Parę miesięcy pociągniesz. Tak, jeszcze non omnis moriar, czyli nie całkiem umrę, jak to się mówi po łacinie, bo ja miałem łacinę 4 lata w szkole. Umiałem? Nie, uczyłem się. Uczyłem się. Powiedziałem umiałem? Tak zrozumiałam. Nie, ja powiedziałem uczyłem się. A sprawdzimy, co się nagrało. W każdym razie dla mnie bardzo pozytywnie było, bo naprawdę było dużo radosnych, fajnych zdjęć. Nie, przy niektórych się uśmialiśmy, jak na przykład były nagrobki z mozaiką BMW M3 i gościu jeden, koło tego. Tak, to był jeden, ale najśmieszniejsze było to, że w głowach miał taki postument Jezusa, takiego cierpiącego, wiszącego na krzyżu, a na dole u podnóża zdjęcie jego, jakiś tam Ferrari. Nie? No, jakimś Ferrari, no jakiś tam, to był... Korwetą. No, czarna korweta właśnie, no więc tam. Ale mało takich było takich żenujących, że tak powiem. Ale reszta czemu? Była taka... Może... No generalnie nie powinnam oceniać, właśnie, przepraszam, nie oceniam, bez oceny. Facet lubił samochody, może kochał, może to była jego pasja, nie miał żony, nie miał dzieci, kochał auta. Faktycznie. I może był kurde mega zarobisty, fajnym gościem i po prostu... Chodźmy tu, bo tu dla... Nie, tu jest dobrze. Nie rozumiemy po prostu tylko tego, nie? No Włosi wiadomo, na temat aut są zakręceni. A my cóż, kończymy ten podcast, kończymy Centro Linate, Pavia Piacenza, to nie, my idziemy teraz do dzienniki chińskiej. Bo nie wiem, czy my to mówiliśmy już, czy nie, że robiliśmy zdjęcia, tak, robiliśmy zdjęcia, to wspominałeś, ja nie chciałam za bardzo o tym mówić, dlaczego, taki mały projekt tajny swój robię, ale trafiliśmy na jedno zdjęcie, które mną, może nie wstrząsnęło, ale które jest, tak było piękne. Dziecko? Nie, para. Gdzieś tam małżeństwo, tak w średnim wieku, tacy bardzo eleganccy. Tak jak my. Facet taki dostojny, taki elegancki, babeczka bardzo ładna, zadbana, pięknie ufryzowana w norkach, czy tam w jakimś innym futrze. No. I kolorowe było. Tak, raz, że było kolorowe, ale dwa, że byli tacy uśmiechnięci, było takie ciepło i ona się opierała o niego, oni się tak razem się... To było takie fajne, takie kurde, że no jednak gdzieś tam jest nadzieja na jakieś, wiesz... Że ludzie bywają szczęśliwi. Ja wiem, że bywają, a nie są wiecznie. Ale takie bardzo fajne, bardzo na mnie wywarło takie miłe wrażenie to zdjęcie. Tak, i... tak. Dlatego to jest ta moja dygresja, którą powiedziałem, że ten cmentarz nie był tak do końca smutny, nie? Więc było dużo fajnych rzeczy i... którą... Tak. Super. Tak. Powiem, że Mediolan jest naprawdę, kurczę, super, że zwiedza z Filipem. Fajnie. Tak, z Dawidziakiem. Czemu Filip? Filip, mówisz do mnie, jak jest oficjalnie. Tak? No, a dzisiaj rano mówiłaś, to widziałeś, wstawaj. Więc no może tak się zrobiło trochę poważnie. No może tak, no może tak. Faktycznie, bardzo dużo Chińczyków. Ja wam powiem, że ostatnio, jak byliśmy w naszej poprzedniej podróży w Danii i trochę w Szwecji, to mieliśmy takie, niemiłe. No trafiliśmy, kurczę, pechowo, bo chcieliśmy budżetowo zjeść obiad. No. I weszliśmy w związku z powyższym do chińskiej knajpy, bo patrzyliśmy, że ceny wyglądały całkiem okazyjnie i przyzwoicie. No ale zamówiliśmy o 2 piwka za dużo. Tak. I to był, Filip dzisiaj powiedział, że to była jego najdroższa kolacja, jaką mi postawił. W ogóle to, kiedykolwiek. Tak, jakieś 300 nas to pociągnęło. Więc ostatnio mieliśmy przygodę, a mi strasznie chciałam po prostu zjeść coś chińskiego, bo rzadko miewam okazji. I dzisiaj Filipie, Dawidziaku, chciałabym cię poprosić, żebyśmy poszli na lunch chiński. Mówisz? No! Jak gdzieś tu będzie? Tak, żebyśmy tu jest bar, jakiś bifi bistro. Może nie tak od razu, przejdźmy jeszcze kawałeczek. Dobra. Jakieś takie, że będą takie chińskie znaki, chińskie lampiony, okej? Okay? Tam jest, zobacz, Ristorante Veneziana to nie, ale Hongciąg jest napisane. No, Hongciąg, więc tak. Może nam się uda zatrzeć ten niemiły akcent z Kopenhagi. No. Chiński. Właśnie. Co? Tym bardziej, że tutaj jest naprawdę taniej. Tak, tu jest naprawdę tanio, nie? W Kombadze było mega drogo. Nie mówmy, że jest tanio, ale jest... na nasze warunki jest tak... Ale no nigdzie nie możesz patrzeć na drogo. Ale ja na przykład w Dublinie jest jeszcze raz tak drogo, jeśli chodzi o żarcie. No to chodźmy zobaczyć. No to chodźmy. No, barbecue Hanciąg. No i ten. Zielony tramwaj. Możemy sobie dać żeberko po chińsku. No właśnie, zobaczmy. Dobrze, to wchodzimy i zobaczymy, co nas spotka. No. Więc wydaliśmy, że będzie? No, może coś będzie. Nigdy nie wiesz, co cię czeka. Szalony podcaster, szalone pomysły, szalone tempo, szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. Tak, weszliśmy, zjedliśmy i jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie było to 300 zł, było to... 22 euro dokładnie. 22 euro plus napiwek, 3, czyli w stówce się zmieściliśmy. i było bardzo dobre. No i kończymy ten podcast, Jednak jakiś minus był, ponieważ no, danie główne było ok, które zjedliśmy na pół, makaronik z sosem sojowym, z jakimiś takimi tam warzywkami mięskiem, było bardzo smaczne, natomiast chcieliśmy trochę sobie udziwnić, spróbować ich przysmaków i zamówiłam jakieś takie dziwne, nie wiadomo co. To takie było na takim patyczku, jak mały szaszłyczek i to było obrzydliwe, to było wszystko, zamówiłam rybkę, zamówiłam jakiś kawałek tam, nie wiem, jakieś... Nie wiem, co to było. Żołądki jakieś. Żołądki, ale jakiegoś potwora, bo to nie było mięso, tylko jakiegoś takiego i rybnego albo innego. I to było ohydne. Po prostu ta przyprawa, którą to było podsypane, było tak obrzydliwa, że aż mi ciarki przychodzą na samą myśl. Także idealnie nie było, ale była bardzo dobra herbatka jaśminowa, czy tam jakaś taka ichnia. Zobacz, jakie małe buciki do komunii. Jesteśmy w ogóle w dzielnicy chińskiej teraz. Tak, to tak po obiedzie. No chyba taki chiński lumpeks, nie? Nie, to nie jest lumpeks, bo są takie same rzeczy. Jest chiński market ciuchowy. Evelyn Moda, może tutaj coś, może znajdziemy dla ciebie jakąś taką fajną marynarę, jak marzysz o niej? Nie, wczoraj widzieliśmy, nie powiem wam sklepu, bo nie pamiętam, ale widziałem dwie marynary, które sobie kupię. Bagatelka 300 euro za sztukę. No dobra, ale wiesz, jak ja sobie kupuję ciuchy, wiesz, rzadko to ten... Tak to jest. Zatem w sumie z dobrym smakiem kończymy ten cmentarny podcast i dziękujemy wam. Kończymy go w chińskiej dzielnicy. Nad nami z lampionami. Super czerwone lampiony chińskie. I jest fajnie. Z witryn sklepowych wystaje sama tondyta. Chińska. Ale może coś, zobacz, spódniczki, kwiaty, coś może? Chodźmy do chodnik, bo tutaj nas rozjadą. Nie, ja nic nie chcę kupować. Wszystko jest zamknięte, bo dzisiaj sobota. Więc ten. Musimy się żółtym starym tramwajem przejechać. O, możesz zrobić zdjęcie, zobacz, dzwonka. O, no, zrobię. Bardzo fajne dzwonki. Trzymaj. Jak to nazwać? Takie płyty przed wejściem do... Domofon przed wejściem do kamienicy. Takie piękne, złote. No, i rodzione, rano 4-3. Bardzo fajne. O, tutaj pan obok mnie rozmawia sobie po włosku przez telefon. Jest fajnie, naprawdę. Słonka trochę brakuje, bo tak się trochę zrobiło chłodno, ale... Mediola na skórze. Dziękuję. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla Oli. Se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi, mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentiresti un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio, per dirti che da quando io t'ho visto è sempre maggio, e a maggio il mondo è bello e invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti, e allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore. Zatem zamek Sforców, dziedziniec, bardzo fajne okno, takie w toalecie, takie ogromne, zamkowe, otwierane. Nie podglądaj w toalecie. I tutaj mamy drugi dziedziniec, już taki duży bardzo, z fosą. Pomnik na środku jakiegoś jakiś pomnik króla. Na jakiegoś króla, pewnie Sforcy. Tam co mamy, ty powiesz, poważnie? No, a tam na górze mamy, zobacz, tego niebieskiego smoka, który zjada, który zjada tego czerwonego diabła. No mimo, że nie musieliśmy płacić za wstęp w ogóle, bo to jest takie... No, nasz kot, znaczy twój kot ma na imię Diabeł. Taki mały, fajny dachowiec, więc ten najlepszy na świecie. Więc tak to wygląda. Ale on sobie zasłużył niestety swoim zachowaniem. Tak? Na swoje imię. On na początku miał na imię Puszek. Przez pierwsze 3 dni. A potem Diabeł. Po czym zaczął broić i chcieliśmy go przechrzcić. Dobrze, Aleksandro, to kończymy to krótkie wejście i ten, i lecimy. Jaka piękna twarz? Widziałeś? Jaka piękna dziewczyna. Jezu, nie mogę się... Ale piękna... Trochę właśnie, nie w moim typie, nie? Bo była za bardzo puszysta. Nie, ja patrzę na twarze. A ja myślę, że nie. Gdybym patrzył na twoją puszystość, to nigdy byśmy nie byli razem. Weź mnie, nie obrażaj tak. O, i znowu żołnierze z giwerami, więc chodzą sobie. I tak to, i tak to wygląda. Tu zrobimy sobie przed zamkiem zdjęcie jedno, choć jakieś selfika czyśniemy i kończymy to wejście zamkowe, bo ile można. Tego pomnika i tej wieży, bo zobacz, jak fajnie wygląda. Aha, super. Tam jest też ten ich mi... Fajnie, bardzo. Dobrze. To jest ciekawe. Bo, co? Bo tutaj spokój jest, ludzie nie łażą. Jakoś nie wiem właściwie, to ktoś tam zaproponował, a nie powiem kto. Nie robić obciach. O, dobra, a nie przyjedziesz przypadkiem? Byśmy sobie pogadali na żywo, wszyscy. Wow, okej, okay, no dobra. To ten, to pozdrawiam podcast od podcastu i tak dalej. Oddaję Filipa, na razie. Ciekawe, czy te muchy będzie słychać, co tu brzęczą. Zaraz ci wyślę. A te krówki. Do jutra. Ła, ła, ła, ła. Jest taki zlot polskich podcasterów. Za chwilę Borys, jutro Przemek z Hochlandera i Skwara we Wrocławiu. Oblatuje wszystkich polskich podcasterów niesamowicie w tym roku. No, to, no więc to Filip będzie przeleci podcasterów wszystkich. Dlatego te koraliki mam. Założę za koraliki, żeby taki znak dawać. Jak ktoś wie, o co chodzi, to zobacz. O, a te to ja wiem, to z tego klubu Błękitna Ostryga w Chicago czy coś, nie? Pozna. Macie tak w radiu, improwizację? Znacie takie coś? O pewno, że tak. Oczywiście, że tak. Ustawiają wam tą improwizację też? Mieliśmy takiego kolegę, być może komuś nazwisko będzie coś mówiło, Kuba Wątły, który potrafił zaimprowizować wszystko w każdym momencie. Na żywca puszczał? Na żywo miał audycję, tak? Na żywca, tak, tak. Czas już najwyższy po temu przyszedł, żeby zakończyć tę audycję jakąś wspólną piosenką, prawda? I którą zaśpiewa samotny Filip, jako jedyny podcaster z Irlandii. Który nie śpiewał nigdy piosenek. Justyna przed chwilą mówiła o improwizowaniu. To może, jak przyjemnie dzisiaj nam. Była taka właśnie piosenka, taka żałobna, nie? To tak było chyba, nie? Coś takiego, bo dzisiaj... Czekaj, jak to było? Nie wiem, ja nie jestem dobry ze śpiewania, Martin, przykro mi, ale słuchacze masy krytycznej nie usłyszą ani improwizowania żadnej piosenki przeze mnie, bo ja... Tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj. I cóż, Martin, ja nie będę śpiewał, może Justyna. Justyna ma miły, sympatyczny głos, jest ustawiony. Jest taką drobną wątłą, nie, ale taką dobrze zbudowaną wątłą blondynką. Może Justyna coś zaśpiewa. Justyna? Jestem teraz przytkana określeniem dobrze zbudowana wątła blondynka. No taka proporcjonalna. Dobrze zbudowana wątła blondynka. Ja mogę tylko zaśpiewać coś, co jest absolutnie adekwatne, czyli bo wszyscy podcasterzy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy chłop. Znania czy Dublina. A coś o piwie? O piwie to wiem, że... Ktoś tam ma oczy zielone, ktoś tam o kocim spojrzeniu. A, Mariola. Nie dość, że reklama to piwo jeszcze, ale jajko. I tym się różnią wolne, dam do tyłu mikrofon, tym się różnią wolne media od niewolnych mediów, że można wszystko i to jest plus. Albo minus. Plus. Nie, plus jednak. Plus, bo jest wybór. I nie wiem, jak zakończyć, jakoś tak zawiesiło mnie. To ten cmentarz mi się udziela. Zakończmy ci o minutę ciszy. Nad podcastami, które już nadają. Aha. Pozdrawiamy podcasty wszystkie po kolei jeszcze. Ja co będę... Chciałem powiedzieć, że Martin ma bardzo ładne brązowe, głębokie oczy. To dla wszystkich dziewczyn, które szukają miłości. No. Nie, nie, bez komentarza. Więc Filip jeszcze... Opiszę cię, bo zapomniałem. Oprócz koralików Filip ma uszy. Góral powiedział, że Filip jest hipsterem. To pewnie coś o tych koralikach. Ten kruk mnie intryguje, bo lata tutaj taki czarny kruk jak z horrorów normalnie. Siada na grobach, leci, drze się czasami. Siadł teraz na krzyżu jakimś, wysoko patrzy na cmentarz. Pewnie czegoś do jedzenia szuka. No to makabrycznie się zrobiło, to ja będę kończył. Filip mu robi zdjęcie, tam se kończymy kawałem, jak zwykle. I tu będzie koniec. A jeszcze kawał potrzebuję zawsze na końcu. Jakiś grobowy. No, daj kawał, bo ja nie mogę. Wszedł sobie pijaczek na cmentarz w ciągu dnia i postanowił, że wystraszy stróża, który tam pracował. No i schował się za nagrobkiem. Stróż przechodził, pijaczek... No, stróż go minął, pewnie nie takie rzeczy widział. I po jakimś czasie pijaczek stwierdził, że pora już wychodzić, bo już wieczór się... zbliżał. Robiło się ciemnawo, więc poszedł w stronę bramy cmentarnej i nagle łups, tak dostał łopatą przez łeb. Łups, drugi raz przez łeb. Przewrócił się i słyszy nad sobą taki głos. Bawimy się, podskakujemy, ale cmentarza nie opuszczamy. I to jest wszystko. Widzisz, spalony, spalony. Dobry był. Jak się to wyłącza, powiedz mi jeszcze. Tutaj naciskasz czegoś... czerwony. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie, niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie.